करते हुए सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें वो साधना का संस्कार रहता है। वो संस्कार जब तक रहता है तब तक मुक्ति में बाधा नहीं होती, परंतु मतभेद होता है। जैसे शंकराचार्य है, रमणाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, निम्बार्क आचार्य है, तो इन आचार्यों में अत्यंत भेदाभेद जैसे चैतन्य महाप्रभु है तो छह हुए, तो छह में आपस में जो मतभेद रहता है वो मतभेद बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है, इसी कारण से रहता है वो मूर्ति में बाधक नहीं होता, पर मतभेद में कारण होता है। इससे अगर ही वासुदेव सर्वम हो जाएगा तो उसमें वो मतभेद भी नहीं रहेगा, उसमें सब एक हो जाएंगे, वो संस्कार भी मिट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आई मैंने ये वासुदेव सर्वम में होने से मिटेगा या सर्वम खलु इदम ब्रह्म में, ऐसा भी हो सकता है? उसमें संस्कार रह सकते हैं, सर्वम खलु इदम में संस्कार नहीं रहते। कारण क्या है इसका? कारण इसमें ये है कि जो सबको ब्रह्म मानता है उसकी साधना जड़ता को त्याग कर चिन्मयता से चलती है, प्रकाश वो चलता है उनका। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, इस सिद्धांत को लेकर सिद्धांत चलता है वो बात। तो सिद्धांत को लेकर चलने से असत के त्याग का जो संस्कार है, असत एक चीज है, ऐसी असत की सत्ता रहित भी सत्ता रूपानी है एक, नहीं तो ना सतो विद्यते भावो ना बाधते सतः, और एक सदसत्ता हमारे जो ना, इन दोनों में फर्क क्यों है? चार बात आती है किताब में, चार बात, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः एक, और सदसत्ता हमारे जो ना दो, न सत्तर न असद उच्चते तीन, और सद असत तत्पर जयते चार, चार बात आई। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इसका तात्पर्य होता है कि सत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती, ये बात हुआ। और सत सच्चा मर्द में सत असत में ही हूं, ये हुआ। और निर्गुण ब्रह्म को बात करते हुए न सत्य नत्य न असत का जा सकता है, और अर्जुन कहता है सत असत रूप से परे भी आप आई हो, ये चरम अर्थ होता है। तो सत सच्चा मुर्दा सत असत तत्पर तो ये एक ही बात बैठती है, और न सत्य नाशते इस प्रकरण में बात और आती है। यहाँ तो ये बात बताई पर सर्वतः पाणिपादन था, सर्वतः श्रुतिमन लोग, सर्वतः श्रुतिमन लोग, सर्वमावृत थी, सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्तम अशक्तम सर्वचैव निर्गुण गुणभूति चैसाया। तो इसमें समग्र ब्रह्म का वर्णन है, समग्र ब्रह्म का, समग्र ब्रह्म जिसमें सदस्य चावल ना जाए, असल से हम समग्र मामले समग्र का भगवान ने गीता में समग्र शब्द सातवें अध्याय का आरंभ में आता, वो परमात्मा का वचन आता है। इससे पहले चौथा अध्याय में समग्र पर मिली थे, एक बताया एक बताया है, और सर्वसमग्र पद आया नहीं कहीं भी, तो वो आया अगर समग्र प्रवेरी थे घट संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आश्रत कर्म समग्र प्रवेरी थे, तो वो समग्र पद कर्म का बच गए, उसमें संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध ये सब संचित सब कर्म उस समग्र कर्मों का वाचक समग्र आया, पर परमात्मा का वाचक शब्द समग्र शब्द और सात में आदि में आरम्भ हुए तमम प्रवक्ष्या मैंने सोवे ज्ञानम विज्ञान से तुम ज्ञान विज्ञान से तुम तुम विश्वाद राज विद्या राज ज्ञान विज्ञान से तुम ज्ञानम ते हम सब विज्ञान ज्ञानम ते सब तो ज्ञान विज्ञान सातवें में कहा नौवे में कहा दोनों माया ज्ञान विज्ञान एक ज्ञान विज्ञान तृतीय आया एक ज्ञानम विज्ञानम सहितम आया है अठारवे में जहाँ समो दमस तप शोचम शांत्रार देव से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक ब्रह्म सुभाषम अर्थ आया है एक ज्ञान विज्ञान नाशनम तीसरे अध्याय में आया है जो काम का वर्णन है काम ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है अरे काम का काम को ज्ञान ज्ञान विज्ञान को नाश करता है तो इसलिए ज्ञान विज्ञान के अर्थ अलग अलग होते हैं सब एक अर्थ बैठेगा नहीं अलग अलग करना पड़ेगा तो ऐसे करके न सत्य नाश दुच्यते और सर्वं खलु विदुं ब्रह्म ये एक होता है और सद सच्चा अमरना इसमें सद भी मैं हूँ तो सत्य का जो साधन अवस्था में असत का त्याग करके सत को ग्रहण किया है तो उसमें सर्वं खलु विदुं ब्रह्म होता है उसमें होने पर सत्य का जो असत का त्याग किया वो उसके त्याग की एक भीतर सत्ता रहती है त्याज्य वस्तु है ना तो उसको उसको असत कहते नहीं असत का असत्ता है नहीं असत की सत्ता ही नहीं है तो असत की सत्ता ही नहीं है तो असत का त्याग किया है ना तो त्याग करने का भाव रहता है उसमें असत की सत्ता रहती है और वासुदेव में सत सच्चा अवर्जन में इसमें असत की भावना अलग नहीं रहती अलग ही अलग कोई भावना है ही नहीं सब ही परमात्मा ही है तो समग्रम जो असत से हम समग्रम हम यथा सुनो तो समग्र कहने से इसमें असत की सत्ता नहीं है सत्ता वहां भी नहीं है पर ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता दो बात कही वह असत भावना भी देते असत की भाव नहीं है सत्ता नहीं है तो निषेध न होना भी एक तरह से त्याग है तो त्याज्य वस्तु के संस्कार लेते हैं सर्व काल ब्रह्म सच्चा में वे संस्कार नहीं रहते अच्छा इन दोनों से जो अलग हो जाएगा अंत में तो फिर उसी सत्ता नहीं रहेगी फिर एक हो जाएगा फिर मतभेद नहीं रहेगा जहां तक मतभेद रहता है वहां तक ये चीज रहती है तो वो मतभेद करने में कारण होता है मुक्ति में कारण नहीं होता बंधन में कारण नहीं होता मुक्ति नहीं हो गई वो सत असत असत की सत्ता नहीं मान कर गए और उसे त्याग किया है ही नहीं तो मन असत की त्याग करने से त्याज्य वस्तु है ये मत ऐसा ऐसी सत्ता रहती है और सत्ता मंदिर में असत्ता रहती नहीं तो समग्र ब्रह्म कहने से असत की सत्ता नहीं रहती समग्र कह दिया फिर लय क्या रहा बाकी नहीं रहा तो पहले से ही साधन अवस्था में भी साधन अवस्था में ही वो सत्ता असत का आग्रह असत है नहीं सत्य सत्य सदसत मैं ही हूं इस वास्ते असत की सत्ता नहीं रहती सर्वं खलु विदुं ब्रह्म में असत की सत्ता रहती है वो त्याज्य रूप से रहती है वो मत भेद है और इसमें मतभेद नहीं रहता और इस दोनों को छोड़ कर गलाने चले जाएंगे तो फिर नहीं रहेगी तो फिर नहीं रहेगी तो वहां मतभेद नहीं रहता जब तक ये मतभेद है द्वैत है विशिष्टाद्वैत है शुद्धाद्वैत है द्वैताद्वैत है अचिंत भेदा भेद है ये सिद्धांत अलग अलग है ऐसे मोक्ष है एक आसमान सातवां आसमान है, ऐसे अपनी अपनी विशेष सत्ता एक रखी है। तो इस वास्ते मतभेद है, मतभेद रहे तो तब तक वो हमें मतभेद है, तब तक वो सूक्ष्म अहंकार है। अरे मतभेद भी मिट जाएगा अंत में, तो अंत में होगा, अंत में क्या होगा, वासुदेव सर्व होगा, और क्या कहें उसको। उसमें विचार करो फिर क्या कहेंगे, वासुदेव सर्व कहने के बाद में क्या रहेगा, सदस्य कहने में क्या रहेगा, सदस्य परंतु ये तो इसमें कहेगा क्या रहेगा, सतासत तत्पर सब आप ही हो। तो ऐसा साधन अवस्था में ही उसके भीतर में एक सत्ता के सिवाय कुछ है ही नहीं। ये जड़ चेतन की अलगता मान करके चेतनता की एकता करेगा तो जड़ की सत्ता एक सूक्ष्म रूप से रहती है, वो सत्ता शुद्ध रूप में रहेंगी, शुद्ध रूप में मतभेद रहेगा, मुक्ति के बाद नहीं हुए ऐसे मुक्ति में बाद वैसे सत्ता नहीं रहेगी, ये उसका कारण है। अब इसमें विचार करो जी, मैं एक बात ही मावे कि जका भक्ति में चले है ना, वह में भी तो भाई बात रही, वह में भी संस्कार रहा, संस्कार नहीं रहा, भक्ति में संस्कार नहीं रहता, संस्कार सत सच समझना है ना, भक्ति में संस्कार नहीं रहते, नहीं रिया जन, एक कौन क्यों रिया, एक कौन क्यों रिया, सत सच समझना, हाँ ठीक है, एक कौन क्यों रिया, वे महापुरुषों में साधन प्रणाली वाले सब एक कौन क्यों बहन साधन प्रणाली, हाँ जन संस्कार कट रही है, नहीं संस्कार रहेगा जन, नहीं संस्कार साधन प्रणाली है जगह, वह प्रणाली नहीं रहेगी परंतु उसके संस्कार रहेगी सिद्ध अवस्था में, शिष्य जिस मार्ग से साधक चला है उस मार्ग से सिद्ध होगा, वो तो सिद्ध उस मार्ग से होगा, इस वास्ते उस मार्ग के संस्कार रहने, तो एक तो बनी है महाराज जी ना, तो भक्ति वाला एक हुआ ना, बे एक हुआ जन कुछ नहीं, भक्ति वाला एक क्यों नहीं हुआ, हेतु तुम बताओ हेतु क्या हुआ उसमें, शक्ति वाले भक्ति वाले एक नहीं हो गए, उसमें हेतु क्या, संस्कार हेतु है ना, क्या संस्कार, संस्कार हो या आप रो जो जगह साधन चला, भी साधन थोड़ा सा तो साधन चला, तो साधन से वृद्ध कोई बात है तब ना, जिस साधन में चला उस साधन में साधन से वृद्ध बात क्या हुई, आपकी बात मैं तो ज्यादा दी हमें, तो आपकी बात दूसरी बात क्या, नहीं नहीं जन अलग की करो या बताओ, द्वैत नहीं नहीं अलग थे बताओ, हाँ। कि अपनी मात है सदसच्चा हमारे जना जी वासुदेव सर्वम, हाँ। इस पर दिया विशेष जोर, तो बाकी क्या रहा, नहीं महाराज जी गीता रे सिद्धांत अनुसार भक्ति री बात कौन क्यों, मैं बुद्ध ने मेरे ये बताओ, हाँ। ऐसा मानने वाले के दूसरी सत्ता कैसे रही, साधन अवस्था में कैसे रही, नहीं बीरे तो कौन रहे महाराज जी, देखो सद सच्चा हम मान लियो वासुदेव शर्म को बीरा तो कोई सत रवि कौन ठीक है, ये भेद है, अब अन्नी आ तो वेद ठीक है, समझ में आएगी, अब भक्ति में कोई आदमी चले है गीता री भक्ति, गीता वो समझ लो विशेष गीता ने वो छुई कोनी, और अब वो भक्ति में चाल लो, तो बीर मायने तो वह भेद रहेगा ना, द्वैत द्वैत विशिष्ट द्वैत रहेगा ना, बीर मायने नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वे साधना में नहीं रहेगा, उनके सुनने में कहने में विभिजन में पढ़ने में रहेगा, मैं साधन में नहीं रहेगा, साधन में सदसच्चा अर्जुन होगा तो साधन में भेद कैसे रहेगा, आचार्यों की बात विभिजन करने में रहेगा, मैं साधन में कैसे रहेगा, महाराज जी साधन में यूं रहेगी कि भक्ति में जो भक्ति मार्ग में चले ना, देखो एक जैसे ज्ञान मार्ग में चले, तो ज्ञान मार्ग चलने वाला आदमी जैसे पहली भाई अगर बिना असत दिखे, असत कोई साधक, एक कोई साधक है, अब जैसे वो ज्ञान मार्ग का भक्ति मार्ग का चयन करे, तो एक को असत दिखता है तो वो कहता वास्तव में असत दिखता तो है पर है नहीं, भगवान ही है, तो भगवान मान के वो चल दिया तो उसकी मान्यता मिट जाएगी, सत सच्चा हम एक हो गए, वो इधर चला गया, एक हमको दिखता है इसलिए हम, मैं बताता हूँ कि साधन में क्या फर्क रहा, जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इसमें उभयो उभयो सोदया है, और प्रकृति प्रसन्न चाहिए उभव अभी एवं उभव शब्द आया, उसमें अभू शब्द कहाँ आया है? उप शब्द में अंत एक है ना, अंत अंत एक ही है, अंत एक ही है, उभू शब्द कहाँ आया? उसे संस्कार कैसे रहेगा ये मेरा प्रश्न है। संस्कार तो आप खुद के हो ना, कि आप वेद रियो अनुमान अद्वैत अद्वैत विशेष अद्वैत शुद्ध अद्वैत, ये तो मैंने वेद बताया ग्रंथों का, परंतु साधना में भेद क्या रहा? साधना में तो भेद गुंदी के, साधना भेद नहीं रहेगा ना, इस बार उसे साधना में भेद रहा ना, सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतह, इसलिए साधना में भेद रहा। जब तक सूक्ष्म अहंकार है, जब तक तुम्हारी बिन चैन की कर पड़ी, मान लो मुक्त हो गो, तो वह चैन नहीं पड़े है। चैन नहीं पड़े, जैसा भेद नहीं रहता। मैंने ये कह दिया कि मुक्ति में बाधक नहीं होगा, वो मतभेद में बाधक होगा, मतभेद में कारण पड़ेगा, मुक्ति में बाधक नहीं होगा। मुक्ति में बाधक, हाँ, तो ऐसा अहंकार कोई हर्ज नहीं है। वो क्या है कि साधन जिस शैली से चला है वो शैली का भाव रहेगा, शैली का भाव रहेगा उसमें रहेगा, अब उससे भी अगाड़ी चलेगा फिर मिट जाएगा। मारे तो मन में एक मन में यूं आवे बात, यूं संस्कार पड़ियोड़ा है कि जको जका सांप्रदायिक बात है ना, जगह वासुदेव सन्नी जकी सांप्रदायिक है ना बात, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत ऐसा एन अनुसार चली बीरे भी वासुदेव सर्व पहुंचना में जोर आई भी ने भी, क्यों वो बात तो सुनी को नहीं, और बीम अटक्योड़ रहे आचार्य ने पकड़ोड़ रखे, मुक्ति भी नहीं होगा है, उसकी मुक्ति भी नहीं होगा, मेरी मुक्ति भी कौन है, और अन्य जो सत तो मेरी बात अपना है ही नहीं, उसकी मुक्ति नहीं होगी तो उसकी बात ही नहीं हमारे, हमारे मुक्तों की बात है, वो हमारा विषय ही नहीं है। साधन प्रणाली जगह भेद है नहीं आपस में, तो बट वासुदेव सर्व में सभी आचार्य जाना चाहिए हमारे मन में, यू और घिया भी है, प्रणाली मायने संस्कार तो है ना जी, प्रणाली रहा तो संस्कार साधन अवस्था में क्या है, साधन जो करता है उसमें भी आ रहे, वे जितने भेद है सुनना सब है, संसार भी है, परंतु साधन में संसार कहाँ है, साधन में शैली में कहाँ है, साधन की शैली में तो संस्कार को नहीं, तो तभी तभी वासुदेव सर्व ठीक बनेगा, ध्यान देते हो ना, तो उस साधन की शैली में बात नहीं है, ऐसे सुनने हुए तो संसार की कई बात सुनी हुई है, संसार के कई लोग है, और उन्होंने भी बात सुनी हुई है ही, संसार के सदर संस्कार है, शब्द स्वरूप के संस्कार है, श्रवण मन इत्यादि के संस्कार है, समाधि है, ज्ञान है, समाधि है, सविकल्प है, निर्विकल्प है, समाज है, सबीज है, नबीज है, संस्कार है, ये संस्कार बाधक नहीं होंगे, जो साधन शैली में संस्कार होगा वो संस्कार सिद्धि में होगा, वो बाधक है। हाँ नहीं, आप तो अब आप तो ये समझ आ रही है कि वासुदेव सर्व है सत्य सम अर्जुन आबाद, और अन्य भाई नाश तो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत्य और सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, फिर मायने साधन शैली में ये साधना में पहली सत सच अमरजन एक हो जाए, असत्रो बीर मायने विशेष सत्ता रहे कौन वास्ते वो वासुदेव सर्व में गिर वासुदेव सर्व होगा, और अन्य नाश तो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत्य में असत्री वो थोड़ी बहुत सत्ता मान ली जाने तो असत निवृत्ति करनी चाहिए, नाम देव भक्ति में नहीं आता, भक्ति में नहीं आता, चतुर्विधा कर दिया, चतुर्विधा कर दिया फिर भी उपनिषद नहीं आएगा, चतुर्विधा कर दिया फिर भी उपनिषद नहीं आया, ये चीज आती नहीं, अंत में सर्वम खलमिदम ब्रह्म यही आएगा, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म इस बात कहेगा, और वासुदेव सर्वम शब्द अलग अलग है, तत्व एक ही है, तत्व एक होते हुए भी ज्ञान की शैली में सदे उसे आरम में साधन भी और भी है, और इसे जो भक्ति मार्ग में चलता है उसमें उभय शब्द नहीं है, ना कहीं हम देखो भक्ति मार्ग जहाँ जहाँ वर्ण है, ये आप बात तो समझ आएगी, अब सर्वम खलविद ब्रह्म में और वासुदेव में कहीं फर्क है, अब बात समझ में ही आई मारे अब, के भाई एक तो इर मायने तो सत सच्चा अर्जुन यू हिंसा में चले जो असत्य वो सत्ता देव को नही गुण भगवान ही है और वासुदेव शर्म पूगो और अड़ लोग एक तो असत एक सत्य एक असत्रो भाव विद्यमान कोनी आ बात के चाले तो बीर थोड़ी सी मन में रहेगी कि हाँ चीज है त्याजी है त्याजी है और आगे गियोजन का ये मिट तो गो लेकिन थोड़ा वो संस्कार रह गो आ बात समझ में आएगी। अब एक बात अब यूं समझ में आवे कि जी भक्ति हूँ चालियो भक्ति हगला गीता पढ़े आ बात तो है कोनी और हगला आप ही कोई संजीवनी पढ़े आ बात है कोनी। तो अब जो पहली जगह भक्ति में चालिया है जगह रामानुजाचार्य और जगह आचार्य मतम चालिया है तो बहन मायने भी तो भक्ति में फर्क है भी तो एक कुनिया भक्ति आला भी तो भक्ति एक ये संसार थे मनवा पड़े ही गोनी हाँ फिर रहेगा तो मैंने पूरी भक्ति कौन मिली पूरी पूरी ज्ञान ही पूर्व मिली हो ज्ञान भी पूर्व मिली हो क्यों ज्ञान तो अब ज्ञान आला में तो आगला ना असत्री सत्ता अटकी मुक्त हो वो थोड़ा सा संस्कार रहेगा वो बाधक है तो वो संस्कार बाधक होता मुक्ति बाधक नहीं होगा मतभेद बाधक होगा भक्ति आला मैंने मुक्ति मुक्ति भाई पूर्ण भक्ति कौन मिले वासुदेव शरण मिले को नहीं हूँ वासुदेव शरण वो इस शैली में नहीं आया हाँ शैली में कौन हो शैली में नहीं आना रहता है मतभेद इस बात मतभेद रहता है मैं मतभेद क्यों रही हूँ आप बताओ भक्ति वाला मतभेद क्यों रही हो अपन विशिष्ट अद्वैत माना ना श्रद्धा द्वैत माना विशिष्ट अद्वैत माना वो मान्य मानना भाई ना साधन में मान्यता में पहले से फर्क है जैसे ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत ऐसे भेद है ऐसे ही भेद विशिष्ट अद्वैत है ये शुद्धाद्वैत है ये अद्वैत है ये अद्वैत है एक असिंध भेद भेद है ये मतभेद पूर्ण भक्ति पटी को नहीं तो पूर्ण तो अपूर्ण नहीं कहते उनको जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो अपूर्ण कैसे है तो अपूर्ण के वजन भेद क्यों रही हो बताओ अपूर्ण अवस्था पूर्ण अवस्था जो मुक्ति में भेद नहीं है परंतु मत भेद है तो मत भेद क्यों रही हो मत भेद यूँ रहे हो वो अपनी स्थिति से भी स्थित हुए उस अपनी स्थिति का आग्रह नहीं छूटा इस वास्ते रहा अच्छा भक्ति में मतभेद ये बात रही हो कि अपनी स्थिति का आग्रह नहीं चाहिए हाँ जी हाँ अपना आग्रह अपनी मतभेद का आग्रह है वो रहा मन में इस वास्ते मत नहीं रहा अरे वो उसे जो ये मन में अगर नहीं रखेगा ऐसे अद्वैत वाले अद्वैत का आग्रह नहीं रखेगा आग्रह रहेगा तो उसमें बद रहेगा यार आग्रह वो भी रहेगा अद्वैत विशिष्ट अद्वैत अद्वैत आग्रह नहीं रखेगा तो एक हो जाएंगे तो दोनों मार्ग कोई चलो आग्रह नहीं रखे तो दोनों पूर्णतम जत्र आग्रह बाधक है आग्रह बाधक हुआ तो यही तो हम कहते हैं आग्रह जो पहले बाधक है मेरे मैं इतने बाधक वो तो आएगा यही है मुक्ति का मार्ग दूसरा मार्ग है ही नहीं जोर से कहते हैं भक्ति वाले रही हूँ आग्रह जोर जोर से भक्ति वाले कहते हैं कि ये तुम्हारी वो है ही नहीं निर्देश लड़ाई क्यों हुए अगर ऐसा नहीं आग्रह हो तो लड़ाई कैसे हुए लड़ाई इस आग्रह को लेकर होती है जब ऐसे आग्रह थे वासुदेव शरण कहाँ आया तो यूं है कि गीता रो जो सिद्धांत है बीर अनुसार आदमी भक्ति करे और बीर अनुसार ज्ञान मार्ग में चले तो वो वासुदेव शरण तक पहुंच जाए बाकी संप्रदायों करे भी हम थोड़ा सा पत्तो गोनी पूर्व विश्वास गोनी पूर्व विश्वास बात चाहे वो भक्ति आला संप्रदाय चलो और चाहे वो ज्ञान वाला दूसरा संप्रदाय चलो चाहे शांकर मत चलो गीता अनुसार गले तो वासुदेव शरण तक जाते हैं चाहे ज्ञान जाओ चाहे भक्ति शुरू में जाएगा इनमें सुगंध पड़ती है सुगंध हो जाएगा पर इनमें ज्ञान का आग्रह रहे तो नहीं पड़ेगा गीता में आग्रह रहे तो गीता चलो गीता चलो नहीं आग्रह रहे तो आग्रह रहे तो भक्ति में कौन जाओ आग्रह तो नहीं आग्रह वो मुक्ति आग्रह पहले वो दौर रहा है दूसरा अद्वैत का कुछ संस्कार है वो आग्रह नहीं है तो आग्रह होगा तो मुक्ति नहीं होगी आग्रह मुक्ति होना है तो आग्रह से संस्कार रहते हैं तो मुक्त पुरुष में विशेषता रहेंगे ये पुरुष है नहीं तो सिद्धांत में आग्रह क्यों है असंत भेद भेद क्यों माने चैतन्य महाप्रभु भी असंत भेद भेद असंत भेद भेद क्यों माने शुद्धाद्वैत मान ले विशिष्ट अद्वैत मान ले हाँ वही मान ले असंत भेद क्यों माने वो अपना एक बात रखते हैं तो अपनी एक बात रहती है वो बीरो आग्रह अलग प्रकार रो है बीरो आग्रह अलग प्रकार हाँ जी हाँ बीरो अलग अलग बिल्कुल वो आग्रह लड़ाई हुआ नहीं, वो जो मुक्त पुरुष में हो जाए वो लड़ाई नहीं हुई, वहां लड़ाई हुई स्थूल आग्रह में, पर वो आग्रह मूल है स्थूल रहा, मूल कारण तो वो है आग्रह। यार वो आग्रह नहीं हुए फिर मुक्त हो जाएगी। लड़ाई रो महाराज जी हो ना, लड़ाई रो तो अब कहीं ठापड़े, क्योंकि लारला है ना, जय बोलने वाला कई बार यही आपस में लड़ ले, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य अब कहीं ठापड़े ठाकुर तो पूर्ण है। आप जो पहले पूछता था मुझे समझ में हुआ ना, फिर तो सर्वम खलमित ब्रह्मरो और वासुदेव समरो तो आवार समझ में आई आवाज की भाई बात चलाई नहीं वहाँ पहले हमारे तो बात चलाई तो वो बात संसार मन में क्या हमारे मन में वही बात रही और लोग आग्रह नहीं आप पूछने बात क्यों हमने संग रहा। तो इसमें तीन बात होती है, एक है एक परमात्मा ही है, एक ब्रह्म रूप है, सर्व रूप दो रहे, दो के बाद में दोनों किसी का ही आगे देना करके एक परमात्मा ही रहे फिर वहां नहीं रहेगा किसी मार्ग से चले में, तो वो गीता में समग्र कहा है। ये समग्रता का इतना टीका कानों ने भेद दिया मेरे समझ में नहीं आया, कहीं कहा हो तो कहा होगा इस दृष्टि, ये दृष्टि भी नहीं थी पहले, पहली मेरी दृष्टि नहीं थी, टीकाकारों ने इन बातों में नहीं कहा, एक लौकिक अलौकिक बात को किसी टीकाकार ने छिड़ा, मेरे संस्कृत में देखने में टीका है, संस्कृत में हिंदी में देखी, अंग्रेजी में हिंदी में देखी और ये देखी है, तो किसी में वो लौकिक अलौकिक भेद में याद ही नहीं, संस्कार ही नहीं है, किसी टीका में देखे वो संस्कार नहीं है। भगवान कहा है लोकेश में दिंदा निशा पुरुष लोक एक सरस साक्षर एक सरसर उत्तम पुरुष तो धन्य ऐसा भय किसी टीका कारण है इस पर कदम उठाई नहीं है, उठाई है तो हमने हमारे संस्कार नहीं है, हमारे भीतर में संस्कार नहीं है ऐसा। आप देखो आप विशेष देखो, आज कुछ खुलासा हुआ, आज कुछ खुलासा हो गया, आपने यही बातें न गई। अगर कोई भाई आग्रह नहीं अभिष्ठा ये भेद शब्द में संप्रदायों के में शब्द की बातें हैं, ये अलग अलग जैसे शंकराचार्य मतलब अद्वैत मत है, जैसे रामाचार्य विशिष्ट अद्वैत है, जैसे वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है और अचिंत भेद भेद है, ये नाम क्यों है, नाम ही क्यों है, वासुदेव स्वरूप में नाम नहीं है, वैसा भेद करना नहीं है। एक प्रेम में विलक्षणता सेठ जी पुस्तक है, सेठ जी एक पुस्तक में एक जो साधक बताया मैंने कि वह लिखियो जियो, एक तो जियो बे भक्ति री आप चार बताई ना, सक्य दास से वात्सल्य माधुरी बे बे एक तो है और एक वासुदेव शर्म है, तो बोले वासुदेव शर्म ऊंचो है, सेठ जी ने बतायो कि वासुदेव शर्म मायने सब एक उगा, मायने सब अलग अलग रिया, संप्रदाय में प्राय आई है कि सक्य दास से वात्सल्य और माधुरी अन्य ले चाल लिया, तो वासुदेव शर्म ने विशेष जोर दियो को नहीं, इमा जोर दियो ई वास्ते मतलब थोड़ा सा यूं वासुदेव शर्म तक गया को नहीं, ध्यान कौन करियो मतलब उन्हें ध्यान ही नहीं ली गट्टी का कारणों का ध्यान ही नहीं है, लोग छेड़ी नहीं बात है, लोग अलोग छेड़ी नहीं बात, क्यों छेड़ी नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं। तो जिसका ख्याल नहीं है उनके वो ख्याल नहीं उसे करते करते अगर उसे अगर ही ऊंचे उठ जाए तो सब एक हो जाएंगे, भले ख्याल भाई गीता का मत हो। ऐसा आग्रह हमारा नहीं है गीता पढ़ने से ठीक होगा। ख्याल करी तो है, ख्याल करी तो ऊपर जाते रहे। ख्याल तो ख्याल है नहीं, ख्याल कैसे रहेगा जिस संप्रदाय में दीक्षित होगा, संप्रदाय का संस्कार रहेगा ही, कैसे हो गया। अभी श्रम करते हैं उनमें मेरे दिया मेरे वैसे प्रतीत हो रहा है क्या भगन है, यदि मुक्ति हो जाए ऐसी बात नहीं है, वो अशुभता नहीं आ रही आ गया, वह खाना पीना फिर ठोक छूट जाएगा किसमें, परंतु वो प्रीति लगता प्रिय लगता है इस बात सुनी प्यारी नहीं लगती। देखो एक बताऊंगा हो गया गाड़ी में तो कौन हो गया, एक कहने मन में आई ऐसे साधन करने वाले के जो अपने को छोड़कर दूसरे की बात शांति से सुन सके, मैंने ऐसे देखा है कोई नहीं सुन सकते तो कैसे समझेंगे, सुन नहीं सकते क्या समझे बताओ। साधन भी बात तो छोड़ सुनो दोनों प्रश्न है ना, मारे तो पहली पहली तीन चार साल पहले कोई प्रश्न पूछते ना आपने तो वो प्रश्न है पकड़े उड़ रहता हो कि जब तक आप दूसरा नहीं बात कहता जब तक मैं बात में सुनी थी को मार प्रश्न प्रश्न नहीं मार मैंने वो आगे वो आगे प्रश्न फिर जो आगे बात साधन में से छुट जाए बात तो बात एकदम जच्चे आवा एकदम काफी इस वास्ते वो आग्रह बंद करता है ना वो बात एक होता है, आग्रह छूट जाए फिर बात नहीं होता। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्णा नवमी विक्रम संवत 2055 11 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।